en 4.6 FM. Sintonitza a Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Com a la comunicació. No sé si me sentires. Sí que te sentimos, Juan. Muy buenas tardes, bienvenido. A verdade é que a comunicación está un poquinho delicada, pero o suficientemente alta para que os nosos oíntes saiban. Saudamos a Juan Rodríguez Gómez Acal, unha das persoas que responsables máis importantes da publicación da revista do Centro Galego de Lleida, Xurdimento. Xurdimento, sí, señor. Vale. Moitas gracias por atendernos. Temos tamén neste estudio virtual a Carlos Ares, un dos escritores da propia revista. Sí, por certo, un artículo moi interesante o que escribiu, ¿eh? Moitas gracias, alégrome que gustara. Felicitacións, Juan, por esa publicación. O número 34 xa, non? Número 34, sí, señor, Julio. Presentárono no Centro Galego de Lleida o venres foi o sábado pasado, me parece, non? Foi onte, foi o venres, onte. Que presentou precisamente o subdelegado do goberno de Iquida, do goberno de María de Quinlérida, o José Crespín Gómez. Divinamente, fixo trilingüe, en galego, un galego perfecto, non sei, é andaluz el, pero moi ben, en catalán e en castellán, o sea, moi ben. Fixo unha presentación que nos gustou a todos moitos, que estábamos ali, que éramos poucos, claro. Respetando claro. o tema do contagio do COVID, vamos. Sí, bueno, sí. Dime. Bueno, e esa revista, xa digo, o número 34 xa leva moitísimos anos sempre coordinando por parte de túa e algunhas outras persoas dentro do equipo de redacción, pero que en realidade, bueno, cunha edición moi cuidadísima que ten moitísimas páxinas, non? Pues sí, 84 páginas con todo, contando a carátulas, a portada e a contraportada, pero 84. Houve uns anos que chegaba máis, había cento e pico, ¿eh? O que pasa que últimamente pues, estamos con 84 páginas que está ben, ¿eh? Chegalle ben, a verdade sí. Que sí. Por certo, escritos en catalán, escritos en castelán, escritos en galego, o sea, trilingüe. Trilingüe, eso é a ventaxa que temos, non sei que é a ventaxa. Bueno, desde o inicio, desde que se empezou a publicar esta revista, pues sempre se fixo así. O sea, que desde o primeiro número que xa, como tú sabes, Julio, fixo ese manual, por Rosa e Luz Varela, algúns socios que axudaron a facela, pero manual, todo feito a mão, ¿eh? Sí, sí. Desde Ciclostil hasta agora imprenta con un montón de personas de bueno, yo que queríamos falar era precisamente do asunto do traballo de Carlos, xa que o temos aquí precisamente neste estudio virtual, Carlos Xavier Ares Pérez, que nos fala a Fonte do Gaiteiro. Sí, señor. Bueno, pues de min é uns artículos, dentro dos moitos que hai na revista, pues está perfectamente moi ben. E agora, o que me interesa, bueno, xa che dixen a ti, que me mande a dirección para mandarle un ejemplar ou dos, os que necesite ele, Pero, en fin, moi ben, moi ben. Eso témolo. Por certo, moitísima documentación para ese artigo, ¿verdad, Carlos? Sí. Sí, bueno, este artigo forma parte dun traballo que de investigación que estou facendo sobre Illa de Ons, e ademais onde, bueno, eu coa miña familia, a miña muller e o meu neno, pois nos fomos unha semana a vivir e ser unhas habitantes máis da illa para meternos aí entre a xente e poder investigar diferentes cousas. E isto da Fonte do Gaiteiro foi unha das cousas que máis me impresionou, como a xente a ten aí metida no seu ideario, como viven ese recuncho tan bonito da illa. E me pareceu moi interesante divulgarlo e compartilo e pensei que xurdimento pues era un marco perfecto e precioso para facelo. Pues como di Juan, para él é unha honra que te lo precisamente na revista. Moitos articulistas, a verdade, que saen na revista, xente que recunca en moitos dos artigos, Luis Trigo, Jordi Curcó, Cosme García, Marga, bueno, o propio Juan, non? Noto faltar a participación este ano de Rosa, ¿verdad? Rosa González Maía. A ver, Julio, é unha tristeza, pero o seu home está bastante fastidiado. A situación, claro, a situación familiar. Entonces, este ano botou unha máa para corregir, como sabes, porque ela domina moi ben o catalán, domina o gallego, domina todo, como profesora de lengua que foi. La verdade é que, en fin, estuve en contacto con ela bastante tempo, pero, en fin, vai... Vamos, os anos non nos perdonan a nadie, macho. Tens artículos de todo, artículos de moitísima... Bueno, eu destaco a nivel lingüístico e literario o de Marisa Torres Badía, mejor de los legados, el libro, non? Unha grande... Unha persoa que literaria, lingüísticamente... domina, porque además é profesora tamén no instituto, profesora. Despois hai outro artículo moi bo tamén entre os bons son todos para min, un que escribe de Jordi Siracusa de bueno, el vive en Zaragoza, é un artículo moi ben, está moi ben expresado para a situación que nos toca vivir ahora neste momento, A verdade que moi acaído, lógicamente, por culpa do trabalho do que estamos padecendo todos, ¿no? Estamos padecendo todos, a verdade que sí. Bueno, e despois, como dices tú, Luis Trigo, fillo de Luis Trigo, nos amigo que xa fai uns cuantos anos que nos deixou, pero fillo sigue a súa trayectoria, tamén escribo uns artículos que tamén dá gusto leerlos, de verdade. Sempre... Sí. Vacunas comenta... e antivirus, non? Exacto, antivacunas, sí. Exacto, sí, muy bien. É unha cousa que quedes que atacar, xa que estábamos falando aí un momentiño con respecto ao entroido, comentábamos precisamente con Carlos, pois ti tamén tes un artigo sobre o entroido de Xinzo de Limia que sendo novo seguro que viviches moi de perto, bueno, non? A verdade é que, eu nos anos, eu marchei de ali no ano 62 con escasamente 18 ou 19 anos. A verdade, boeritaba anos, pero o sea, teño nunca participei como de forma activa no entroido. O que pasa é que velos, en fin, que unha amigos meus, sí, conocidos de ali, que participan, e para eles é unha festa do máis grande que hai, macho. Eso é impresionante como se involucra toda a xuventud ali nos entroidos, no entroido de Xinzo de Limia. É impresionante, de verdade. Sí, sí. Bueno, que máis nos podes contar do Centro Galego de Lleida que gracias a esta pandemia pues, lógicamente non se poden facer reunións ni demás, pero previsións de futuro ou cousas que teña previsto, porque isto estaba enclavado dentro da Semana Cultural do propio centro, non? Exactamente, a Semana Cultural, pero debido a imposibilidad de poder xuntarnos moitas personas, pois prácticamente o único acto que se fixo da Semana Cultural. Xa sabes que empezábamos o lunes e acabábamos o domingo cunha misa cantada polo coro e despois cunha asamblea e despois un xantar. Pois este ano nada de eso, porque claro, previsión da situación que temos, vamos. E de acto, pois non sei como irá a cousa, porque, por exemplo, está previsto facer a Fira do Marisco, que cada ano celebrase aquí un fin de semana que é un encanto, ven un conglomerado de empresas de Galicia. É a verdade que está moi ben esa actividade. O que pasa é que eso tamén se publica aí na revista, o que pasa é que falta confirmar se as circunstancias nos permiten facelo. Esa é unha actividade que tamén cada ano se facía, e este ano, pois, bueno, o ano pasado, o ano 2020 tampouco se fixo porque debido ao COVID, vamos. Claro. E así andamos. Bueno, pois a ter paciencia, eso, pois intentar que en algún momento pois podamos aproveitar si somos capaces de estar todos en compañía e socialmente, pois aproveitar o momento que exista posibilidades de poder vernos. E tamén facer algunha obra de teatro que está pendiente que a Anduriña se chegue aí, non? Aquí, pues eso é, a ver, ahora pregunto unha cousa que non estou moi ben informado. A verdade é que eso é tema do presidente, do señor Terceiro. En fin, ahora mismo non se pode decir nin como está o tema non? A verdade. En fin, no, digo que cando se poida. Ah, bueno, aproveitaremos para poder facer non somente as reunións, sino tamén hasta poder intentar que o teatro tamén se vexe aí, o teatro galego se vexe tamén aí. Sería ideal, porque xa sabes que aquí Tú viñeches más de una vez hay que hacer teatro. ¡Qué maravilla, macho! Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues, sí, la vida es que... no sé si Carlos o Armando tienen alguna pregunta más que hacerte, pero la verdad es que para nos fue una alegría dar chornosos parabéns por ese trabajo tan importante que estás a hacer. Bueno, yo, tú envíale en PDF a revista o Carlos, yo... Sí, xa lle falo. Sí, eu simplemente nada, abondar un pouco máis na súmome esa felicitación pola... Parece unha revista moi, unha publicación moi ben cuidada, con moi boa apariencia, encántame. Bueno, un placer participar nela por segunda vez, lembro que participara tamén en 2016. E nada, aquí estou aberta sempre que me necesitedes, podedes contar conmigo. Vale, moitas gracias. En nombre do Centro Galego de Lleida, que en fin, aquí... bueno, non sei se vos estades enterados. Eu son, desde que se fundou o centro, estaba na xunta directiva. Estou en todo o tempo... hasta que unha circunstancia de traballo estuve 3 anos en Soria, despois vim para Lérida, volví a outra xunta directiva, e en un momento dado dixen, coño, digo, vou liberarme un pouquinho de traballo. A verdade é que estou fora da xunta, pero sigo facendo máis que facía antes, a verdade, axudando con todo. Pois, eso honralle moito a vostede, que sí, sí. Se ser do centro, traballa polo centro. Exactamente. Bueno, pois unha aperta grande, Juan. Agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicaches, porque vimos que había certas dificultades de comunicación, pero bueno, ao final fomos capaces de levarlo adiante. Agradecerche moitísimo, darlle os nosos parabéns a ti e a todo o centro e a todo o conxunto do Centro Galego de Lleida. Moitas gracias. Xa lle transmitiría ao presidente, ao terceiro e a xunta directiva. E tamén moitas graciñas a todos e un saludo moi fuerte desde Lleida. Que cando veñades algún por aí, quixas saberes como Julio, que aquí intentamos estar ali ao lado vosso, ao lado de xente que ven por aí, eh? Como cando vámonos a Barcelona, igual tamén, como se está tan divinamente. Vale. Muy bien. Pues moitas gracias. Despedimos con un bocadillo de música que o noso técnico Kiko xa ten preparado e de seguida vamos lle dar benvida ao seguinte convidado, bueno, ao noso correspondente. Eu despois queria lle facer unha pregunta a Carlos, pero despois da publicidade. Veña, vale, adiante veña, música, Kiko. A todos y hasta lo guiño, vale, buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta lo guiño. Una aperta. Thank you.